Pista 13. Capitolul 3. Berchtesgadenul zăcea tăcut și tihnit în primele ore ale dimineții. Ziua se anunța caldă și năbușitoare, nori grei învăluiau munții din jur. La reședința de munte de pe Obersalzberg a lui Hitler, asemănătoare unei fortărețe, nu se observa nicio mișcare. Führerul dormea încă. La câteva kilometri mai încolo, la marele cartier general, dimineața aceea părea la fel ca toate celelalte. Generalul colonel Alfred Jodl, șeful direcției operații AOKV-ului, se sculase de la ora 6 dimineața. Își luase ca de obicei micul dejun, o ceașcă de cafea, un ou fiert moale și o felie subțire de pâine prăjită și acum, în biroul său, prevăzu cu izolație fonică, citea liniștit rapoartele sosite în timpul nopții. Știrile din Italia erau tot proaste. Roma căzuse cu 24 de ore mai înainte și trupele feldmareșalului Albert Kesselring erau supuse unei presiuni puternice în timp ce se retrăgeau. Jodl se gândea că aliații vor reuși poate să facă o breșă chiar înainte ca Kesselring să fi putut deplasa trupele și să se retragă în nord pe noi poziții. Jodl era atât de îngrijorat de iminența prăbușirii totale din Italia, încât dăduse ordin adjunctului său, generalul Walter Warlingmon, să se deplaseze la statul major al lui Kesselring pentru a vedea cum stau lucrurile. Warlingmon trebuia să plece chiar în seara aceleași zile. Pe frontul din Rusia, nimic nou. Cu toate că sfera de autoritate a lui Jodl nu se întindea în mod oficial și asupra teatrului de operații din răsărit, el manevrase de mult cu abilitate pentru a ajunge în situația de consilier al Führerului în privința războiului din Rusia. Ofensiva de vară sovietică putea începe oricând și de-a lungul celor 3.000 de kilometri de front, 200 de divizii germane, peste 1,5 milion de oameni, o așteptau pregătiți. Dar în dimineața aceea, frontul rusesc era calm. Adjutantul lui Jodl pusese de asemenea pe biroul lui câteva rapoarte trimise de cartierul general al lui von Rundstedt în legătură cu ofensiva aliată în Normandia. Jodl nu socotea situația îngrijorătoare, cel puțin pentru moment. Deocamdată, preocuparea lui cea mai mare era Italia. În cazarma de la Strub, la câțiva kilometri departare, generalul Warlimont, adjunctul Jodl, urmărea cu cea mai mare atenție ofensiva din Normandia, încă de la ora 4 dimineața. Primise mesaje prin telex de la OB Vest, prin care se cerea ajutorul rezervelor blindate, diviziile Panzerler și 12 SS, și discutase la telefon cu generalul major Günther Blumentritt, șeful de stat major al lui von Rundstedt. Acum Warlimont îl chema pe Jodl. Blumentritt mi-a telefonat în legătură cu rezervele de panțări, îi spuse el. OB Vest cere să le trimitem imediat în zonele de debarcare. După cum își amintește Warlimont, a urmat o lungă tăcere în timp ce Jodl medita. Ești sigur că este vorba de debarcare? Întrebă el în sfârșit, apoi continuă fără a mai aștepta răspunsul lui Warlimont. După rapoartele pe care le-am primit, ar putea fi vorba doar de un atac diversionist, urmărind să ne deruteze. OB Vest are destule rezerve deocamdată. Ar face bine să încerce să respingă atacul cu forțele de care dispune. Nu cred că este momentul să trimitem rezervele OKV-ului. Trebuie să așteptăm să se limpezească situația. Warlimont știa că era inutil să discute, cu toate că era convins că debarcarea din Normandia era ceva mai serios decât îi se părea lui Jodl. Domnule general, îi spuse el, având în vedere situația din Normandia, plecarea mea în Italia mai rămâne în picioare. Bineînțeles, nu văd de ce nu, răspunse Jodl și închise telefonul. Warlimont puse receptorul în furcă, se întoarse către generalul major von Butler Brandenfels, șeful direcției operații a armatei de uscat, și comunică hotărârea lui Jodl. Îl plâng pe Blumentritt, spuse Warlimont. Această hotărâre este absolut contrară felului cum înțeleg eu planul în caz de invazie. Warlimont era șocat de interpretarea oarbă dată de Jodl ordinului lui Hitler în legătură cu panțerii. Într-adevăr, aceste divizii aparținau OKV-ului și erau deci supuse autorității directe a lui Hitler. Dar ca și von Rundstedt, Warlimont înțelesese dintotdeauna că, în cazul unei debarcări aliate, chiar dacă era vorba de o diversiune, panțerii aveau să fie trimiși imediat în mod automat pe front. El socotea că aceasta era singura măsură logică. Cel ce se afla față în față cu inamicul trebuia să dispună de toate forțele posibile pentru a se servi de ele cum va crede de cuviință, mai ales când acel om era unul din ultimii cavaleri negri ai Germaniei, venerabilul strateg von Rundstedt. Jodl ar fi putut trimite panțerii, dar nu voia să-și asume acest risc. După cum avea să-și amintească mai târziu Warlimont, Jodl luase hotărârea pe care credea că ar fi luat-o și Hitler. Atitudinea lui Jodl era, după părerea lui Warlimont, încă un exemplu edificator al crizei autorității în statul autoritar. Dar nimeni nu discuta cu Jodl. Warlimont îl sună pe Blumentritt la OB Vest. Hotărârea de a trimite panțării nu mai depindea acum decât de capriciul aceluia pe care Jodl îl considera un geniu militar, Hitler. Ofițerul care prevăzuse o asemenea eventualitate și care sperase să o discute cu Hitler se afla la mai puțin de 2 ore de drum de Berchtesgaden. Feldmareșalul Erwin Rommel, la casa lui din Herlingen, aproape de Ulm, fusese complet uitat în confuzia generală. Nimic nu indică în jurnalul de operații al grupului de armate B, ținut nazi cu meticulozitate, că până în acel moment, Rommel ar fi auzit măcar despre debarcarea în Normandia. La UBE Vest, în împrejurimile Parisului, hotărârea lui Jodl produse consternare. Generalul locotenent Bodo Zimmermann, șeful direcției operații, își amintește că von Rundstedt spumega de furie cu tot sângele în obraz, bâlbâindu-se de supărat ce era. Nici lui Zimmermann nu-i venea să-și creadă urechilor. În timpul nopții chemase la telefon OKV-ul și informase pe ofițerul de serviciu al lui Jodl, locotenent colonelul Friedel, că OBE Vest pusese în stare de alarmă cele două divizii blindate. Cu amărăciune, Zimmermann își amintește că nimeni nu ridicase nicio obiecție împotriva acestei măsuri. Acum el telefonă din nou la OKV. Se întreținu cu generalul major von Butler Brandenfels, șeful direcției operației armatei de uscat. Acesta îi răspunse pe un ton glacial, adoptând aceeași atitudine ca și Jodl. Într-un acces de furie, von Butler urlă: aceste divizii se află sub controlul direct al OKV-ului. Nu aveți dreptul să le puneți în stare de alarmă fără aprobarea noastră prealabilă. Ordon să le opriți imediat. Nu se va lua nicio măsură fără ordinul expres al Führerului. Când Zimmermann încercă să răspundă, von Butler îi o tăie scurt: executați ordinul! Acum ar fi fost rândul lui von Rundstedt să vorbească. În calitate de feldmareșal, el putea să-l cheme pe Hitler direct și este foarte probabil că panțerii ar fi fost imediat puși la dispoziția sa. Dar von Rundstedt nu telefonă lui Hitler nici atunci, nici în cursul zilei Z. Nici chiar importanța covârșitoare a debarcării nu-l putu determina pe aristocratul von Rundstedt să discute cu omul pe care de obicei îl numea țiganul caporal. Dar ofițerii săi continuau să bombardeze OKV-ul cu telefoane, făcând încercări inutile de a-l determina pe Jodl să-și schimbe hotărârea. Telefonarea lui Ivar Limon, lui von Butler Brandenfels și chiar adjunctului lui Hitler, generalul major Rudolf Schmund. Această stranie luptă la telefon avea să dureze ore întregi. Zimmermann a rezumat-o astfel: atunci când i-am avertizat că dacă nu ne trimit panțerii, debarcarea în Normandia ar putea reuși și că nu se poate prevedea ce va urma, mi s-a răspuns că noi nu eram în măsură să judecăm și că, de altfel, debarcarea principală va avea loc mai târziu și, desigur, în cu totul altă parte. Hitler era atât de convins că adevărata debarcare va avea loc în zona Pas-de-Calais, încât menținu pe poziția armata 15 a lui von Salmut până la 24 iulie. Atunci însă era prea târziu. Dar, printr-o ironie a soartei, se pare că Hitler a fost singurul care a crezut la început că debarcarea putea avea loc în Normandia. Generalul Blumentritt zice: îmi amintesc de telefonul lui Jodl din aprilie, în care spusese că Führerul avea informații precise că o debarcare în Normandia nu era imposibilă. Hitler proteja de micul său cerc închis de militari lingușitori, în universul său liniștitor și ireal de la Berchtesgaden, dormea netulburat. La statul major al lui Rommel din La Roche-Guyon, generalul major Speidel, șeful statului major, nu luase încă cunoștință de hotărârea lui Jodl. Credea că cele două divizii de panțeri fuseseră puse în stare de alarmă și că o și porniseră la drum. Pe de altă parte, Speidel știa că divizia 21 panțeri se îndrepta spre o zonă de concentrare la sud de Caen și, cu toate că își închipuia că tancurilor le trebuia câtva timp până să ajungă în zona de debarcării, spera că unele subunități de cercetare și infanterie intraseră deja în luptă. Așa că la statul major domnea o atmosferă de optimism. Impresia generală, își amintește colonelul Freiberg, era că aliații vor fi aruncați înapoi în mare înainte de sfârșitul zilei. Viceamiralul Friedrich Ruge, consilierul naval al lui Rommel, împărtășea euforia generală, dar remarcă un lucru straniu. Servitorii ducelui și ducesei de la Rochefoucauld treceau ușurel din cameră în cameră și dădeau jos de pe pereți prețioasele tapiserii de Gobelin. La statul major al armatei 7, care intrase efectiv în luptă, optimismul era și mai mare. Ofițerii de stat major erau convinși că divizia 352 respinsese în mare pe invadatori în zona dintre Virville și Colville, adică pe plaja Omaha. Ce se întâmplase? Un ofițer dintr-o cazemată ce domina plaja reușise să transmită la statul major superior un raport încurajator despre mersul luptei. Fiind considerat ca extrem de important, raportul fusese transcris cuvânt cu cuvânt. Inamicul încercă să se pună la adăpost în dreptul obstacolelor din zona de coastă, la marginea apei, spunea el. Un mare număr de vehicule, printre care 10 tancuri, ard pe plajă. Echipele de artificieri și-au încetat activitatea. Debarcarea de pe vase s-a sistat. Acestea au rămas pe loc departe în larg. Focul artileriei și alarmelor noastre automate este bine plasat și a cauzat pierderi importante în rândul inamicului. Numeroși morți și răniți zac pe plajă. Acest raport a fost transmis direct, cam între orele 8 și 9, șefului secției operații a diviziei 352, locotenent colonelul Ziegleman, de către un oarecare colonel Gott, care comanda fortificațiile de la Pointe Terrasse de la Perse, ce dominau plaja Omaha dinspre Virville. El a produs o satisfacție atât de mare, încât Ziegleman povestește în relatarea scrisă pe care a făcut-o după război, că a crezut că are de-a face cu forțe inamice inferioare. Rapoartele care urmară erau și mai optimiste, iar la ora 11 dimineața, generalul Crais, comandantul diviziei 352, era atât de convins că lichidase capul de pod de la Omaha, încât retrase o parte din trupe pentru a le trimite să întărească ariva dreaptă a diviziei în sectorul britanic. Acestea erau primele știri bune pe care le primea armata 7. Entuziasmul era atât de mare, încât atunci când generalul von Salmut, comandantul armatei 15, propuse să trimită în ajutor divizia 346 infanterie, fu refuzat cu aroganță. Lui Salmut i se răspunse: nu avem nevoie de ea. Dar cu toată atmosfera de încredere ce domnea, generalul Pemsel, șeful statului major al armatei 7, încercă totuși să-și facă o idee precisă asupra situației. Nu era ușor, deoarece era aproape total lipsit de mijloace de transmisiuni. Firele și cablurile fuseseră tăiate sau distruse de rezistența franceză, de parașutiști sau de bombardamentul naval și aerian. Pemsel se adresase astfel statului major al lui Rommel: duc o bătălie cum trebuie să fii duși William, cuceritorul, numai cu ochii și urechile. De fapt, Pemsel nici nu știa în ce măsură fusese distrusă rețeaua de transmisiuni. El credea că pe peninsula Cotentin nu avusese loc decât un desant de parașutiști. În acel moment, nu știa absolut nimic despre debarcările de pe coasta de est, de pe plaja Utah. Oricât de greu ar fi fost să definească limitele geografice exacte ale ofensivei, Pemsel era totuși sigur de un lucru: atacul din Normandia era adevărata debarcare. Repetă fără încetare acest lucru superiorilor săi la statul major al lui Rommel și von Rundstedt, dar nimeni nu-i dădu ascultare. După cum semna la rapoartele de dimineață ale grupului de armate B și OB Vest, este prea devreme pentru a se putea ști dacă este vorba de un atac de diversiune pe scară largă sau de ofensiva propriu-zisă. Generalii continuau să aștepte șverpunctul. Orice soldat de pe coasta Normandiei ar fi putut să le spună unde se afla acesta. La 800 de metri departare de plaja Sword, caporalul Joseph Heger, amețit, tremurând din toate mădularele, nimeri în sfârșit răgașul mitralierei sale pe care apăsă din nou. În jurul lui, pământul se zguduia de explozii. Zgomotul era surzitor. Capul lui vâjia și mitraliorul de 18 ani era bolnav de frică. Se luptase cu îndrăjire și acoperise retragerea companiei sale încă din clipa în care liniile diviziei 716 fusese răstrăpunse în dreptul plajei Sword. Heger nici nu știa câți englezi ucisese. Fascinat, îi văzuse părăsind plaja și îi dobărâse unul câte unul. În trecut se întrebase adesea ce va simți când va ucide un dușman. Vorbise de nenumărate ori despre asta cu camarazii săi, Huff, Saxler și Ferdi Klug. Acum Heger se lămurise. Era înspăimântător de ușor. Huff nu trăise destul pentru a-și da seama. Fusese ucis de cum o luaseră la fugă. Heger îl lăsase zăcând într-un tufiș cu gura căscată, cu o gaură acolo unde fusese fruntea. Heger nu știa unde era Saxler, dar Ferdi era încă lângă el, pe jumătate orb, cu sângele curgându-i și roaie pe față. Fusese rănit de o schijă de obuz. Acum Heger știa că exterminarea întregii sale companii nu mai era decât o chestiune de timp. El împreună cu 19 camarazi, tot ce mai rămăsese din această companie, se îngrămădiseră într-o tranșee din fața unui mic bunker. Se revărsa asupra lor o ploaie de mine, de aruncători și gloanțe, rafalele de mitraliere nu mai conteneau. Erau încercuiți. Nu aveau altă soluție decât să se preda sau să fie omorâți. Toți știau asta. Toți în afară de capitanul care în spatele lor trăgea cu mitraliera din cazemată. Nu voia să-i lase să intre și țipa mereu: trebuie să rezistăm, trebuie să rezistăm. Aceste clipe au fost cele mai groznice din viața lui Heger. Nici nu mai știa în ce trăgea. De câte ori se potorea puțin focul inamic, apăsa automat pe trăgaci și simțea mitraliera zvâcnind în mâna lui. Asta îi dădea curaj. Apoi potopul de foc începea din nou și toți oamenii strigau capitanului: lăsați-ne să intrăm, lăsați-ne să intrăm. În sfârșit, capitanul se hotărâ, poate din cauza sosirii ultimelor tancuri. Auziră cu toții vuietul și zângănitul ce se apropia. Erau două tancuri. Unul se opri pe un câmp mai departe. Celălalt, continuându-și încet drumul, trecu peste un pârc de arbuști, zdrobindu-i, apoi pe lângă trei vaci ce pășteau liniștite într-o pășune. Soldații din tranșee văzură cum se lasă încet țeava tunului, gata să tragă în ei, în plin, de la mică distanță. În acel moment, ca prin miracol, în mod cu totul neașteptat, tancul luă foc. Din tranșee, un soldat înarmat cu o bazoca trăsese drept în țintă ultimul proiectil pe care îl mai avea. Ca hipnotizați, uluiți de ce se întâmplase, Heger și camaradul său Ferdi văzură deschizându-se gura de acces a tancului în flăcări și prin norii groși și negri de fum, un om încercând cu desperare să se salveze. Urlând cu hainele în flăcări, se trase afară pe jumătate, apoi se prăbuși și rămase atârnat de blindajul tancului. Heger se întoase spre Ferdi și îi spuse în șoaptă: sper că Dumnezeu o să ne hărăzească o moarte mai ușoară. Al doilea tank, rămas prudent în afara razei de acțiune a bazocăi, deschise la rândul său focul și atunci, în sfârșit, capitanul ordonă soldaților să intre în bunker. Hager și ceilalți supraviețuitori se năpustiră înăuntru. Acolo era alt coșmar. Bunkerul, ceva mai mare decât o odaie obișnuită, era înțesat de morți și muribunzi. În afară de aceștia, se mai aflau acolo peste 30 de oameni atât de înghesuiți, încât nu puteau nici să se așeze, nici să se întoarcă. Era cald, întuneric și o larmă atroce. Răniții gemeau. Oamenii vorbeau în limbi diferite, iar capitanul, neluând în seamă țipetele răniților care îl implorau să se predea, trăgea fără încetare cu mitraliera prin unica ambrazură. Într-o clipă de răgaz, Hager și oamenii care se sufocau în buncăr auziră strigându-se de afară. Destul, Herman, mai bine ai face să ieși. Capitanul începu din nou să tragă cu furie. Peste câteva minute auziră iară aceeași voce. Hai, Fritz, mai bine predă-te odată. Oamenii tușau acum înnecați de mirosul iute al prafului de pușcă ce se degaja de la mitraliera capitanului, greuind și mai mult aerul și așa irrespirabil. De câte ori capitanul se oprea pentru a-și încărca mitraliera, aceeași voce îi striga să se predea. În sfârșit, o altă voce li s-a desă în nemțește și Hager nu va uita niciodată pe unul din răniți care, folosind singurele două cuvinte englezești pe care le știa, începu să repete ca un papagal. Hello, boys! Hello, boys! Deodată, împușcăturile de afară se opriră. Lui Hager îi se păru că în aceeași clipă își dă gură cu toții seama ce avea să se întâmple. În cupola buncărului, deasupra capetelor lor, era un orificiu. Hager și cu alți câțiva săltară un om ca să încerce să vadă ce se petrecea. L-auzirea deodată strigând. Aruncătoare de flăcări! Aduc aruncătoare de flăcări! Hager știa că flăcările nu puteau să ajungă la ei din cauza că orificiul de aerisire al buncărului era construit din mai multe secțiuni de oțel în scară, dar căldura putea să-i omoare. Deodată auzi bufnitura aruncătorului de flăcări. Aerul nu mai putea acum pătrunde în buncăr decât prin mica ambrazură prin care capitanul continua să tragă și prin orificiul din cupolă. Treptat, temperatura creștea. Câțiva soldați fură cuprinși de panică. Împingeau, zgâriau, urlau. Lăsați-ne să ieșim. Încercau să treacă printre picioarele camarazilor lor pentru a ajunge la ușă. Dar strânși și țintuiți de masa compactă a oamenilor, nu putură nici măcar să atingă podeaua. Cu toții îl implorau pe capitan să se predea. Dar el, trăgând fără răgaz, nici măcar nu întorcea capul. Aerul devenise înnăbușitor. Un locotenent manifestă inițiativă strigând. Respirați toți la comanda mea! Aspirați! Expirați! Aspirați! Expirați! Hager văzu verișul de oțel al orificiului de aerisire înroșindu-se din ce în ce, apoi devenind incandescent. Aspirați! Expirați! Striga locotenentul. Hello, boys! Hello, boys! Îi ținea sonul soldatul rănit. Iar Hager îl auza pe radiofonist repetând într-un colț, a plecat peste stația de radio. Alo, Spanac! Alo, Spanac! Domnule capitan, urlă locotenentul, răniții se sufocă, trebuie să ne predăm. Nici vorbă de așa ceva, scrâșni capitanul. Nu o să ieșim de aici decât luptând. Numără oamenii și armele. Nu, nu, strigau oamenii din toate colțurile buncărului. Ferdi spuse lui Hager. Ești singurul în afară de capitan care ai o mitralieră. Ai să vezi că nebunul ăsta o să te trimită primul afară? Crede-mă! Înfruntându-l pe capitan, mulți smulgeau închizătoarele armelor, aruncându-le pe jos. Nici nu mă gândesc să mă duc, îi spuse Hager lui Ferdi. Puse piedica la mitralieră și o aruncă. Oamenii leșinau din cauza zăpușelii. Cu genunchii moi, cu capetele bălăbănindu-se, rămâneau totuși în picioare. Nici nu puteau cădea jos, atât erau destrânși unul într-altul. Tânărul locotenent continua să se roage de capitan, dar zadarnic. Nimeni nu putea să se apropie de ușă din cauza că, în apropierea ei, se afla ambrazura și era acolo capitanul cu mitraliera. Deodată, capitanul încetă să mai tragă. Se întoarse către radiotelegrafist și le întrebă. Ai obținut legătura? Nu, domnule capitan. De-abia atunci capitanul se uită în jurul lui de parcă vedea buncărul pentru prima oară. Părea uluit și înspăimântat. Apoi aruncă jos mitraliera și spuse cu resemnare. Deschideți ușa. Hager văzu un soldat împingând afară prin ambrazură țeava unei puști de care legase o fâșie de pânză albă. De afară se auzi o voce spunând. În regulă, Fritz! Afară cu voi, unul câte unul! Aviz de aer, orbiți de lumina de afară, oamenii ieșiră unul câte unul din buncărul întunecos, clătinându-se pe picioare. Dacă nu-și aruncau destul de repede armele și căștile, englezii, înșirați de o parte și de alta a tranșeii, trăgeau în pământ în spatele lor. Când ajungeau la capătul tranșeii, învingătorii le tăiau centurile, galoanele și tunicile, precum și nasturii de la pantaloni. Apoi îi puneau să se culce pe burtă în iarbă. Hager și Ferdi alergară de-a lungul tranșeii cu brațele ridicate. Pe când îi tăia centura, un ofițer englez îi spuse lui Ferdi. Mă, Fritz, peste 2 săptămâni o să-ți vedem prietenii la Berlin. Ferdi, cu fața umflată și năclăită de sânge de la schijele de obuz, încercă să glumească. Iar noi vom fi atunci în Anglia. Vrea să spună că vor fi într-un lagăr de prizonieri, dar englezul crezu că își bate joc de el. Luați-i și duceți-i pe plajă, urlă el. Ținându-și pantalonii cu mâna, soldații germani o porniră, trecând prin fața tancului încă în flăcări și a vacilor care pășteau mai departe liniștite în poiană. Un sfert de oră mai târziu, Heger împreună cu ceilalți lucrau la deminarea obstacolelor de pe plajă. Ferdi spuse lui Heger: pariez că atunci când înfigeai drăcirea asta aici, nici nu-ți trecea prin minte că va veni o zi când o să le scoți chiar tu cu mâna ta. Nu am putut da de urma fanaticului capitan care încerca să apere buncărul, dar Heger crede că numele lui era Gundlach și că tânărul locotenent se numea Lutke. În aceeași zi, mai târziu, Heger îl găsi și pe prietenul lui dispărut, Saxler, care lucra și el la deminarea obstacolelor. Ei au fost trimiși în aceeași seară în Anglia, iar 6 zile mai târziu, Heger și alți 150 de prizonieri germani aterizau la New York pentru a fi apoi expediați într-un lagăr de prizonieri din Canada. Soldatul Aloysius Damski n-avea niciun fel de tragere de inimă să se bată. Polonez, încadrat cu forța în divizia 716, Damski hotărâse de mult că dacă va avea loc debarcarea, se va precipita pe prima embarcație sosită și se va preda. Dar bietul Damski nu a avut prilejul să facă ce-și pusese în minte. Britanicii debarcaseră sub protecția unui bombardament naval și de tancuri atât de susținut, încât comandantul bateriei lui Damski, pe o poziție de la extremitatea vestică a plajei Gold, ordonase imediat retragerea. Damski își dădu seama că a fugi înainte însemna moarte sigură, fie din partea nemților, din spate, fie din partea trupelor engleze ce înaintau. Dar în zăpăcela retragerii reuși să fugă în direcția satului Tracy, unde fusese cartiruit în casa unei franțuzoace bătrâne. Dacă ar fi fost acolo, socotea el, s-ar putea preda odată cu ocuparea satului. Pe când își tăia drum peste câmp, Damski dădu nas în nas cu un afurisit de sergent călare din Wehrmacht. Înaintea lui mergea pe jos un alt soldat. Sergentul se uită de sus la el și cu un surâs până la urechi îl întrebă: unde mergi tu, măi, băiete, singur de capul tău? Se priviră o clipă în tăcere și Damski înțelese că sergentul ghicise că era fugit. Cu același surâs pe buze, sergentul îi spuse: cred că ar fi mai bine să vii cu noi. Damski nu rămase surprins. Plecă cu ei gândindu-se cu amărăciune că nu avusese niciodată noroc și că ghinionul îl urmărea și acum. La 15 km mai încolo, în împrejurimile Caenului, soldatul Wilhelm Voigt, dintr-o echipă mobilă de transmisiuni, se întreba și el cum să facă să se predea. Voigt trăise 17 ani la Chicago, dar nu scosese niciodată hârtiile de naturalizare. Soția lui plecase în 1939 în Germania să-și vadă familia și fusese obligată să rămână acolo ca să îngrijească de mama ei bolnavă. În 1940, împotriva sfaturilor prietenilor săi, Voigt plecase după ea ca să o aducă acasă. Neputând să ajungă pe drumul obișnuit în Germania, care era în stare de război, fu nevoit să facă un mare ocol prin Pacific până în Japonia, apoi de la Vladivostok la Moscova cu Transiberianul. De acolo, prin Polonia, ajunse în sfârșit în Germania. Drumul a durat aproape 4 luni. Odată acolo, Voigt nu a mai putut pleca. Erau prinși în capcană și el și soția lui. Acum, pentru prima dată după 4 ani, auzea voci americane în receptoarele de la urechi. Se tot gândea de câteva ore ce o să le spună primilor soldați americani pe care îi va întâlni. O să alerge într-un suflet către ei strigând: salutare, băieți, eu sunt din Chicago. Dar unitatea lui era mult înapoi a frontului. Aproape că făcuse în conjurul lumii numai pentru a se reîntoarce la Chicago și acum nu putea să facă nimic decât să stea așezat în camion, ascultând vocile acestea atât de apropiate, care pentru el însemnau căminul lui. Voigt nu s-a mai întors niciodată la Chicago. Locuiește și astăzi în Germania, unde lucrează la Pan American Airways. În spatele plajei Omaha, majorul Werner Pluscat zăcea într-un șanț suflând din greu. Era aproape de nerecunoscut. Își pierduse casca, uniforma era toată zdrențe, fața plină de zgârieturi și de sânge. De peste o oră și jumătate de când plecase din casemata de la Saint-Honorin pentru a se întoarce la statul său major, Pluscat se tăra printr-un no man's land în flăcări. 10 avioane de vânătoare zburând încoace și încolo deasupra dunelor trăgeau în orice se mișca, în timp ce tunurile marinei bombardau fără încetare tot sectorul. Volkswagenul său zăcea în flăcări undeva în urma lui, un morman de fiare răsucite. Vârtejuri de fum se ridicau din gardurile vii și ierburile incendiate. Aici și colo, Pluscat dăduse de tranșee înțesate de cadavre de soldați, uciși fie de focul artileriei, fie mitraliați din avioane. La început încercase să alerge, dar fusese reperat de avioane și mitraliat. Acum se târa. Socotea că făcuse cam 1,5 km și că mai avea, deci încă 5, până la statul major de la Étrun. Înainta cu greu. În fața lui zăi o fermă. Se hotărâ ca, odată ajuns în dreptul ei, să țâșnească afară din șanț, să străbată cât va putea mai repede distanța de aproximativ 200 de iarzi și să ceară un pahar cu apă. Apropiindu-se, rămase uluit la vederea a două franțuzoaice ce stăteau liniștite în prag, ca și cum bombele și mitralierele nici nu ar fi putut să le atingă. Se uitare la el și una din ele, râzând batjocoritor, îi strigă: "Se teribil, nespa? E teribil, nu-i așa?" Pluscat se tără mai departe. Râsul îi răsuna încă în urechi. În clipa aceea simțea că îi urăște pe francezi, pe normazi și războiul acela împuțit și blestemat. Caporalul Anton Vuienș, din regimentul 6 parașutiști, zări o parașută agățată în crăcile unui copac. Era albastră și de desubtul ei se legăna un sac mare de pânză. De departe se auzea țăcănii de mitralieră și focuri de armă, dar până acum, Vuienș și unitatea sa de aruncătoare de mine nu văzuseră deloc pe inamic. Mergeau de peste 3 ore și ajunseseră într-o pădurice lângă Carantan, la vreo 15 km sud-vest de plaja Utah. Caporalul Richter privi parașuta și spuse: "Asta e americană, trebuie să fie plină cu muniție." Soldatul Fritz, Fridolin Wendt, se gândea că poate conține alimente. "Doamne, ce foame mie!" exclamă el. Vuienș le spuse să rămână în șanț în timp ce el se va târî până acolo. Să nu fie vreun șiretlic, puteau fi atrași într-o capcană încercând să pună mâna pe container sau poate că obiectul era minat. Vuienș făcu o recunoaștere prudentă, apoi, convins că totul era liniștit în jur, legă două grenade de trunchiul copacului și smulse cuiele de siguranță. Copacul se prăbuși la pământ, trăgând după el și sacul și parașuta. Vuienș așteptă puțin, dar exploziile păreau să fi trecut neobservate. Făcu celorlalți semn să se apropie strigându-le: "Ia să vedem cine au trimis americanii." Fridolin alergă primul cu cuțitul în mână și tăie la iuțeală pânza. Pe fața lui se așternu o expresie de fericire. "Dumnezeule!" strigă el. "E mâncare! Mâncare!" Timp de o jumătate de oră, cei 7 parașutiști încercați se înfruptară după pofta inimii. Era un culmea fericirii. Găsiseră cutii cu suc de ananas și portocale, cutii cu ciocolată și țigări și o grămadă de bunătăți cărora de ani de zile le uitaseră până și gustul. Fridolin înghițea ca un căpcăun. Își turnă în gură până și Nescafe, peste care trase o dușcă de lapte condensat. "Nu știu ce e," spuse el, "dar e grozav de bun." În sfârșit, cu toate că Fridolin protesta vehement, Vuienș declară că ar face mai bine să o ia din loc și să vadă de războiul lor. Sătui, cu buzunarele îndesate de țigări, Vuienș și soldații săi ieșiră din pădurice și o porniră în șir indian, în direcția de unde se auzeau împușcăturile. Peste câteva minute, războiul avea să ajungă la ei. Unul din soldații lui Vuienș căzu împușcat în tâmplă. "Trăgători!" strigă Vuienș. Se aruncară toți cu burta la pământ, în timp ce gloanțele șuierau în jurul lor. "Uite!" strigă unul din oameni, arătând cu degetul către un pâlc de copaci din dreapta sa. "Sunt sigur că am văzut pe unul acolo sus." Vuienș își puse binoclul la ochi și cercetă cu mare atenție creștetul copacilor. I se păru că vede o ușoară mișcare a ramurilor unui copac, dar nu era sigur. Examină locul îndelung și văzu din nou frunzele fremătând. Își luă pușca spunând: "O să vedem acum dacă e om sau închipuire." Apăsă pe trăgaci. La început, Vuienș crezu că nu-l nimerise, căci omul părea să coboare din copac. Vuienș mai ținti o dată, de data asta în trunchiul copacului, bodogănind: "Acum, băiete, n-ai să mai scapi." Văzu apărând picioarele, apoi trunchiul omului. Trase o dată, încă o dată, de mai multe ori. Omul se răsuci și căzu foarte încet din copac. Soldații lui Vuienș chiuiră de bucurie, apoi se repeziră cu toții să-l privească. Era primul parașutist american pe care îl vedeau. Era brun, foarte frumos și foarte tânăr. Un șiroi de sânge îi se prelingea din colțul gurii, își amintește Vuienș. Caporalul Richter scotoci buzunarele mortului și găsi în portofel două fotografii și o scrisoare. Vuienș își amintește că una din fotografii îl arăta pe el împreună cu o fată și ne-am gândit cu toții că poate era nevasta lui. Cealaltă era el, un instantaneu reprezentându-i pe tânăr și pe fată, stând pe o verandă împreună cu alte persoane, probabil familia lui. Richter vrut să ia fotografiile și scrisoarea. "Ce te-a apucat?" îl întrebă Vuienș. "Mă gândeam să le trimit la adresa de pe plic, după război," spuse Richter. "Ești nebun?" îi spuse Vuienș. "Poate o să fim luați prizonieri de americani și dacă găsesc asta la tine..." Făcu un semn cu degetul de-a curmezișul beregatei și adăugă: "Lasă asta în seama doctorilor și să o ștergem cât mai repede." În timp ce soldații se îndepărtau, Vuienș mai rămase câteva clipe lângă americanul mort, uitându-se la el cum zăcea moale și nemișcat, ca un câine călcat de mașină. Apoi o porni în grabă după oamenii lui. La câțiva kilometri departare, o mașină germană de comandament major, cu fanionul negru, alb și roșu, fluturând în vânt, gonea pe o șosea secundară ce ducea spre satul Picoville. Generalul major Wilhelm Falley, din divizia 91 aeroportată, cu adjuntul său și un șofer, erau de 7 ore pe drum, în horhiul său, de când plecaseră spre Ren, pentru jocul de război puțin înainte de ora 1 noaptea. La un moment dat, între orele 3 și 4 dimineața, voietul continuu al avioanelor și exploziile bombelor ce se auzeau în depărtare îl neliniștiseră pe Fali și îl determinaseră să se întoarcă din drum. Se aflau la o distanță de numai câțiva kilometri de statul major de la nord de Picoville, când o rafală de mitralieră ciurui partea din fața mașinii. Parbrizul se făcu țăndăr și adjutantul lui Fali, care stătea lângă șofer, se prevăliră pe scaun. Mașina o porni în zigzag, cu cauciucurile șuierând, derapă și se izbi de un parapet. În violența șocului, portierele se deschiseră, iar șoferul și Fali fură proiectați afară. Generalului îi alunecă pistoletul de pe genunchi. El se târâ de-a curmezișul drumului spre el. Șoferul, amețit și speriat, văzu câțiva americani năpustându-se spre mașină. Fali urla: "Nu trageți, nu trageți!" Dar continua să se tărască după pistoletul său. Se auzi o împușcătură și Fali se prăbuși în mijlocul drumului, cu mâna întinsă după pistolet. Locotenentul Malcolm Brennan, din divizia 82 aeroportată, se aplecă peste cadavru. Ridică cascheta ofițerului mort. Pe banda de piele din interior stătea scris cu cerneală numele Fali. Namțul purta o uniformă cenușiu verzuie, cu lampas roșu la pantalon. Avea epoleții în cuști de aur și gulerul tunicii era împodobit cu petlițe roșii cu frunze de stejar aurii. La gât i-a târnat crucea de fier prinsă de o panglică lată neagră. Brennan nu era chiar sigur, dar după toate aparențele, omorâse un general. Pe aeroportul de lângă Lille, comandantul de regiment Joseph Pips, Priller, și sergentul Heinz von Dracic alergau spre singurele două avioane de vânătoare FV-190 care mai rămăseseră. Fuziseră chemați la telefon de comandamentul Corpului 2 al aviației de vânătoare al Luftwaffe. "Priller," îi spusese șeful secției operații, "a început debarcarea. Ai face bine să te duci pe acolo." "Asta e culmea," explodase Priller. "Idioții dracului, ce vreți să fac cu două avioane? Unde sunt escadrilele mele? Nu puteți să le trimiteți înapoi?" Șeful secției operații rămăsese imperturbabil. Răspunse cu o voce calmă: "Priller, nu știm încă precis unde au aterizat escadrilele, dar o să le trimitem înapoi la Poa. Trimiteți imediat acolo tot personalul de la bază. Între timp ai putea să faci un tur de cercetare în sectorul debarcării." Încercând să-și stăpânească furia, Priller întrebă ironic: "N-ai avea nimic împotrivă să-mi spui și mie unde are loc debarcarea?" Cu același calm imperturbabil, ofițerul răspunse: "În Normandia, dragă Pips, undeva pe lângă Caen." Priller pierdu aproape o oră pentru a pregăti plecarea personalului de la bază. El și Vodarcic erau acum gata de plecare, gata de a întreprinde singura ripostă ofensivă împotriva invaziei pe care avea să o dea Luftwaffe în timpul zilei. S-a scris în unele dări de seamă că în faza inițială a debarcării, plajele au fost atacate de 8 bombardiere Ju-88. Într-adevăr, în noaptea de 6 spre 7 iunie, o zbura bombardiere deasupra capului de pod de pe plajă, dar nu am reușit să găsesc niciun alt raport în legătură cu alte raiduri în afară de cele a lui Priller din dimineața zilei Z. Înainte de a se sui în avion, Priller se apropie de Vodarcic și îi spuse: "Ascultă, băiete, nu suntem decât noi doi, așa că trebuie să ne ținem unul de altul. Pentru numele lui Dumnezeu, fă exact ce fac eu. Vei zbura în urma mea și vei face după mine fiecare manevră pe care o fac eu." Erau de multă vreme împreună și Priller socoti că era cazul să nu-i ascundă nimic. "Mergem singuri și nu cred că ne vom întoarce," spuse el. Decolare la ora 9, 8 după ora germană, și se îndreptară către vest, zburând la mică altitudine. În dreptul Abbeville-ului, sus, deasupra lor, zăriră primele avioane de vânătoare aliate. Priller observă că nu zburau în formație strânsă cum ar fi trebuit să o facă. Își aduce aminte că s-a gândit: "Dacă aș fi avut mai multe avioane, ar fi fost ținte sigure." În apropiere de Le Havre, Priller se ridică deasupra norilor. Mai zburară câteva minute, apoi ieșiră din nori. Dedesubtul lor se desfășura o flotă fantastică, sute de vase de toate tipurile și dimensiunile, care părea a se întinde la nesfârșit de-a lungul întregului canal al Mânecii. Un furnicar de ambarcații transportau și debarcau fără încetare trupe pe țărm. Priller zăriră bufnirile albe ale explozilor până dincolo de dune. Plajele mișunau de soldați, de tancuri și de material de tot felul, acoperind linia țărmului. Priller se ridică iar la adăpostul norilor pentru a lua o hotărâre. Erau atâtea avioane, atâtea bastimente de război în larg, atâția oameni pe țărm, încât își închipuia că nu va putea să treacă decât o dată pe deasupra plajelor, înainte de a fi doborât. Nu mai avea niciun motiv să se ferească de a comunica prin radio. Cu un sentiment aproape de ușurare, Priller puse mâna pe microfon și strigă: "Ce mai circ? Nu zău, ce spectacol fantastic! Depășește orice închipuire! E tot ce vrei aici, oriunde te-ai uita! Fără nicio îndoială, e debarcarea! Ascultă, Vodarcic, îi dăm drumul! Noroc, băiete!" Cu un voit asurzitor, coborâră în picaj deasupra plajelor pe care debarcau englezii, cu o viteză de peste 600 de km/h, până la o înălțime de mai puțin de 30 de metri. Priller nu mai avea timp să ochească. Apăsă pe butonul de control și simți mitralierele părând. Trecând chiar deasupra capetelor soldaților, văzu fețe ce se uitau în sus, priviri uluite. Pe plaja Sword, Philip Kiefer, comandantul detașamentului de comandos francez, văzu sosind avioanele lui Priller și Vodarcic. Se aruncă jos ca să se adăpostească. 6 prizonieri nemți profitară de zăpăcelă și încercară să o șteargă. Oamenii lui Kiefer îi lichidară la iuțe. Pe plaja Juno, soldatul Robert Rodge, din brigada 8 canadiană de infanterie, auzi șureatul avioanelor și le văzu venind atât de jos că puteam să disting capetele piloților. Se aruncă pe burtă ca toată lumea și rămase năucit la vederea unui om care stătea calm în picioare și trăgea în avioane cu automatul Sten. La extremitatea de est a plajei Omaha, locutenentul de marină american William Eisman simți că îi se taie răsuflarea văzând cele două FV-uri 190 cu mitralierele părâind, care coborau un picaj la mai puțin de 15 metri înălțime, năpustindu-se prin barajul de baloane. Iar la bordul crucișătorului britanic Dunbar, mecanicul șef Robert Doi privea cum toate tunurile antiaeriene ale flotei deschid focul asupra lui Priller și Vodarcic. Cele două avioane de vânătoare trecură nevătămate printre proiectile, virară apoi către coastă și se pierdură în nori. Așa nemți cum sunteți, mormăi Doi, nevenindu-i să-și creadă ochilor, vă urez noroc, asta zic și eu îndrăzneală.